دا تور خور و مسافر بیرتا را غل نده دا یوکلا کا فیصل عرب الہی کرده لا ارمند کا دنیا کی درمانو ندر دی ماہم درد زکا ارمان بکا شاری کردہ دا درب خبر دی مخک لارا د خطر دی د مرګي څل سفر دی تیاری باور ټوکړی هاي پتی غوند منظر دی تیاری باور ټوکړی هاي پتی غوند منظر دی زن کدن تند سخت اتر عجیز سمندر دی پسلو رو شروان دا د هارو مسافر دی پسلو رو چیروان وی دت هورو مسافر دی گر سخت مرحلی دی لوی و رزاد محشر دی در نکی گی تا پسنا دا حدیث دا پیغمبر دی در نکی گی تا پسنا دا حدیث دا پیغمبر دی امانو نابا تلرشی دم زاندار بکبر دی بیا با گوره حق وقت که هر سڑه اوتر اوتر ده بیا با گوره حق وقت که هر سڑه اوتر اوتر ده کامل ده برابر می حل تشتا خوزی که سر ده دخوا گوبو طلاب ده دکانا بی سرور ده دخوا گوبو طلاب ده دکانا بی سرور ده دوم را گناهگارو ارن پاک رب مرور دے گناهنو نمڈک دا خجان کا بحر بر دے گناهنو نمڈک دا خجان کا بخر بر دے چی بس مرا گناهگارو ہر سڑے پوزان خبر دے برانو ناپ مباندی دا یکورا خٹا سر دے برانو ناپ مباندی دی گورا خٹا سر دے فتو بو تو بروزی لوی بے حدا دخد در دے دم فیلان بو کڑی پکلا در زرار دے دم فیلان بو کڑی پکلا در زرار دے دا یودا سے ہاں کی کھا دے چک کرا لیک دن مر دے چه هم در شاپی اولا پریشر کڑای خپل نظر دے چه هم در شاپی اولا پریشر کڑای خپل نظر دے ٹول جان کے غور دے ٹول جان کے غور دے دا درب خبر دے دا درب خبر دے دا درب خبر دے دا درب خبر دے ٹول درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی شتاپ کے ہر سور را شتاپ کے ہر سور را ہر سن بہتر دی ہر سن بہتر دی ہر سن بہتر دی ہر سن بہتر دی ٹول جان کے غور دی درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی شپور از پر عمل کوا شپور از پر عمل کوا سمرا خوندور دی سمرا خوندور خندور دی سمرا خندور دی سمرا خندور دی ټول جان کې خور دی ټول جان کې خور دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی زیب جنتونو تا زیب جنتونو تا دا خستا وزر دی دا خستا وزر دی دا خستا وزر دی دا خستا وزر دی ټول جان کې خور دی ټول جان کې خور دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا شفیع الله در دا شفیع الله در وای من غلر دی وای من غلر دی وای من غلر دی وای من غلر دی درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی دا درب خبر دی